Պարոն Մկրտչյան, ուրախ եմ ձեզ ողջունել եւ գիտեմ, որ վերջին ժամանակահատվածում, երբ մենք չենք հանդիպել, ունեք հաջողություններ, հաղթանակներ։ Կուզեի թեքվանդո մարզաձևի ամենաթարմ նորությունների մասին տեղեկացնեք եւ ինչ հաղթանակներ եք ունեցել, ինչ փոփոխություններ կան, ինչ նորություններ ունեք։ Շնորհակալություն մեզ հրավիրելու ձեր տաղավար, որպեսի հանրության իրազեկեք մեր հաղթանակների, մեր առաջընթացների վերաբերյալ։ Ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել մեր սպորտիվարության պետ Աշոտ Դանելյանին աջակցելու համար, կրթության նախարարին։ Հենց տարվա սկզբից էլ մեր վարչապետը հազարական էր տվել, որ օլիմպիական ոճերի սպորտաձևերին պետք է ուշադրություն դարձվի, պետք է անհրաժեշտության դեպքում միջոցներ ավելորդ օգտագործվի, եթե պետք է մարզիչներ հրավիրվի։ Նախարարն էլ կրթության գիտության սպորտի ժողովի ժամանակ շեշտեց, որ շատ ուրախալի է ունենալ չեմպիոններ աշխարհի, Եվրոպայի, բայց կուզենայինք նաև օլիմպիական ոճերի չեմպիոններ ունենանք։ Մենք էլ աշխատում ենք, այդ ասածը կյանքի կոչ է, դժվար է, բայց փորձում ենք կամաց կամաց մրցումներ գնալով։ Կար մի հատ տենդենց առաջ, եթե մեզ ստիպում են, որ տվեք Հայաստանի չեմպիոն, նոր դուրս գա աշխարհ կամ Եվրոպա կամ նոր Հայաստան գա, բայց հիմա արդեն փոխվել է, հիմա արդեն գնում ենք միջազգային մրցաշարի, երեխաները փորձ են ձեռք բերում, ու դա ավելի է երեխաների մոտիվացիա, իրանց մոտ ավելի գիտակցությունը, համփորձը, որ մրցում կպնելու, եւ արդյունքն է տվեց։ Մենք ճիշտ է սպասում ենք Հայաստանի առաջնությունը 3-ից 4 առաջի տեղ, բայց կար այնտեղ եւ սպորտային բախտ չբերել եւ կողմնապահություններ, բոլորը մի կողմ։ Ես իրանց ասում եմ, որ պետք է 2-3 գլուխ բարձր լինես, վստահ հաղթանակ տանես։ Բակենի ստացվեց, աշխատեց Կրտնաջան առանց հանգիստի, օգոստոս ամիս ոչ աշխատանքային ամիս էր մեր արձակուրդներ, բայց մենք գիտակցելով, որ սեպտեմբերում ունենք Հայաստանի առաջնություն, մի կողմ դրեցինք մեր անձնականը եւ պարապմունքները շարունակեցինք, գիտակցելով, որ պետք է պատրաստ լինի երեխան այդ մրցումներին։ Միտեղ էլ քո անձնազողությունը, երեխաների պարտաճանաչությունը, Բաբկենն էլ ֆիզկուլտուրայի բաժնի ուսանող է, համ աշխատում է զուգահեռ իրան վարձը տալու համար, եւ պարապում է, ինքն էլ ծանրաբեռնված, բայց հասցնում է, ինքն է որպես անձնավորություն շատ լավ անձնավորություն է։ Հիմա մեր միակ նպատակը լավ պատրաստվենք նոյեմբերի 2-ից 4-ը Կիպրոսում կայանալիք երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությանը։ Դա մեր համար պատմական պահ կլինի, եթե մենք ցանկացած ռանգի մեդալ վերցնենք։ Այսինքն Արցախը իր անկախության ժամանակից, դե ինչքան ես գիտեմ, ինչքան հարցրել եմ, օլիմպիական ոճերից ոչ մի ռանգի մեդալ չունի։ Եթե լինեք առաջինը, իհարկե։ Առաջինը, հա, մենք այդ մոտիվացիան է, որ առաջինը լինելու մեծա, փորձում ենք, աշխատում ենք հնարավորինս մեր ուժերի չափով բակոնել։ Գալիս է հոգնած աշխատանքից, բայց մի անգամ չի տնկում, չի ասում հոգնած եմ, առավոտ ժամը 6-ին ինքը հելում է աշխատանքի դասի, գալիս հոգնած պարապմունքի, բայց զգում եմ, որ աշխատում է, պարապում է, որ հասնի արդյունքի։ Չդժգոհելու այդ հատկությունը, կարծում եմ, նաև պետք է սպորտսմեններին հատուկ լինի։ Այո, սպորտը իրան սովորացնում է, երբ փոքրանից իրանք պարապում են սպորտաձևով, շատ հատկություններ զգացել եմ, փոխվել է, ավելի են տղամարդկային դառը, ավելի են պարտաճանաչ դառնում, նվնավողությունը քչանում։ Փորձում ենք սպորտի միջոցով հայրենասիրություն եւ դաստիարակել որպես լավ անձնավորություն, ոչ միայն ֆիզիկապես լինեն, այլ նաև հոգեպես, հայրենասիրական ոգով։ Ես իրանց ասում եմ, պատկերացրեք, որ առաջ տեղից գրանում դու Ղարաբաղից, առաջի օլիմպիական մարզաձևով, թեկուզ Հայաստանի դրոշն եք բարձրացնելու, բայց դա էլ հպարտություն, մենք արդեն այն պերիոդը, որ պետք է մրցում են գնում, շատերը իմ կարծիքով ես տեսել եմ, ուրախանում են մրցում գնան, երկիր կտեսնեն, մենք այդ բանը չունենք երկիր տեսնելու կամ ինչ-որ բան անելու, մենք գնում ենք մեդալի համար, մեդալ վերցնելու համար, այդ է հիմնական առաջին հարցը, երկիր տեսնելը չէ, մեդալ վերցնել, երկրի դրոշը բարձր պահել, ինչքան կարանք, հնարավորինս չափով, առաջինը դեռ Եվրոպան է, կամ հասկանալ ծանրաձողերը, եթե աստվածահաջողություն աշխարհ, կա օլիմպիական խաղեր, դա մեր երազանքներից մեկն է, ունենանք չեմպիոն, դե համապատասխան հերթականություն կա, ամեն ինչ իր հերթով գնանք, աստծո առաջ ենք։ Պարոն Մկրտչյան, սեպտեմբերից ունեցաք նոր սաներ։ Այո, մենք ամեն տարի հայտարարություն ենք տալիս, որ Թայքվանդոյի ֆեդերացիան ընդունելություն է կատարում, եւ երեխաները մեծ հաճույքով, ելի մեծ թվով փոքր երեխաներ եկան, ընդգրկվեցին մեր խմբակում, շատ քանակ երեխաներ կան, նրանք էլ անվճար մեր մարզաձևը, կարող ասենք Երևանում այդ միշտ վճարով իր եղել եւ 5000-ից ամենաէժան քարքի պարապմունքները գնում են, մեր մոտ անվճար է, շնորհիվ մեր ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Խաչիկյանին, որը այդ հիմքը դրեց, որ անվճար երեխաները պարապեն, եւ տրադիցիան մենք տանում ենք, երեխաներից մի կոպեկ էլ չի վերցվում պարապմունքների համար, սովորում են, իրանց համար դա ունիկալ շանս է օլիմպիական ոճով պարապել, զարգանալ, իրանք էլ շատ սիրում են, դենում են, եթե իրանք էլ չսիրեն, դու էլ չես ուզում աշխատես իրանց հետ, ոգևորվածություն իրանց տեսնելով, իրանք մարդիկ է մոտիվացիա պետք, տեսնելով իրանց հաջողությունները, դու էլ աշխատում ես իրանց հետ, մի բան էլ իրանց դու ես սովորում իրանք ոգևորվածությունից։ Իսկ ընտրություն կատարում եք փոքրերի, այսինքն ինչ որ մեծ քանակի երեխաներ եկան, նրանցից ըստ ունակությունների, ֆիզիկական տվյալների ընտրում եք, թե մնում են։ Մեր մոտ ավտոմատ զտում է գնում, այսինքն մենք չենք ասում դու թույլ ես կամ դու ուժեղ ես, հնարավոր է երեխաներ կա ֆիզիկական մեծ տվյալներով գալիս են, բայց ամպարտաճանաչ են, անհավես են պարավում, ցանկությունը չկա, կա երեխաներ թույլ, չեմ ասում շատ թույլ, բայց ոչ ֆիզիկական տվյալներով, բայց զգում ես ցանկությունը, մոտիվացիան, աշխատասիրությունը, հետագայում փորձություն տալիս, այն մարդով աշխատասիր ավելի աշխատում, ավելի լսում, ավելի խելոք է, ինքը հասնում է հաջողության, քան թե այն, որ արդեն ունի տվյալները, բայց ինքը արդեն իր մասին մեծ կարծիքի է, մեծ դեր է խաղում տան դաստիարակությունն է, դպրոցի դաստիարակությունն է, մենք չենք ասում, որ մենք վերցնում ենք փոքր երեխաներին եւ իրան իդեալին մարդ ենք սարքում, մենք ասում ենք, մենք վերցնում ենք երեխային կամ ինքը մշակված տան կողմից դաստիարակված, դպրոցին մենք փորձում ենք ուղղությունը ավելի կատարելա գործել սպորտային տեսակետից, իրան որպեսի ինքնավստահ լինի իր ուժերի վրա, որպես մարդ կայանա, որ ապագա զինվորա ուժեղ լինի, եւ որպես երանիացնություն է պետք, դպրոց, ընտանիք եւ մարզիչ։ Կան ծնողներ, որ մտածում են, թե երեխան վերել են պարապմունքի ֆիլմերից նայելով, որ մարզը չսարքելու է իդեալն, մարդ իդեալն է, չեմպիոն, կան ծնողներ, որ գալիս ասում են, ի՞նչ արեց երեխան, ո՞նց է արդեն, հələ երկրորդ պարապմունքից հետո, ասեմ, երկու պարապմունք ա եկել, դպրոց, որ երեխան գնում է, միանգամից համալսարանի դիպլոմ չեն տալիս, մեր մոտ էլ, հələ երեխան քայլեր է անում, կամաց կամաց իր հերթականությունը կգա, կսովորի, կաճի, կյանքը ցույց կտա, ինչ ձև կդասավորվի, հիմնական մեր ուղղությունը մեր մարզիչներին, իրանց այդ ֆիզիկական տվյալները, հոգեկանը ավելի պնդասնել, մենք չենք իրանց լրիվ դաստիարակում, ինչքան էլ ասում են ու դաստիարակես, դու եթե տանը մեկա գնում է ինքը նորից նույն ձևի սխալ դաստիարակությունը շարունակում է, ինքը տենց տենում է, դպրոցում է, տենում տենց, ինչքան էլ ուզում է դու իր վրա ջանք թափի, ինչքան էլ տանջվես մեկա, ոնց որ ասած, ինչքան մի բան չորացնես, գցես մեկա ինչ-որ ջուր տեղ, թացանալու է, նույնն էլ մենք պետք է երեք կողմից ձեր ասած միասնությունը, ընտանիքի ստանդարտը ճիշտ դաստիարակություն, դպրոցում ավելի կատարելագործու իր ուսումը, գիտելիքները, ես մի բան եմ մենակ զարմանում, երեխաները շատ ու գնում են դպրոց, չեն հասկանում, որ գնում են գիտելիք ստանալու համար, օրինակ գալիս են 10-ը չկա, ուրախանում են, այ դաս չկա, ես իրենց բացատրում եմ, ասում եմ դու եկել ես գիտելիք ստանաս, գիտելիք ստանաս, որ այդ գիտելիքը օգտագործես քո վաղվա համար, կյանքի համար, դու գալիս ես պարապմունքի, ստանում ես ֆիզիկական գիտելիքներ, հոգեբանական գիտելիքներ, ուրախ ես, որ գալիս ես, քիչ ես ուրախանում, որ դպրոց ես գնում, դու գնահատականի հետ ես միսվում, այդտենց է մեր երեխաները ենք սովորացնում, որ ճիշտ կյանքին, ճիշտ արդյունքների հասնեն, Այսինքն շատ կարևոր է, որ առաջին տեղ գրավես, առաջնային տեղ գրավես, բայց դա ամենակարևորը չէ։ Չէ, ամենակարևորը չէ, ես միշտ էլ երեխեքին ասել եմ, ես այնքան շատ չեմ ուրախանում, որ առաջին տեղ գրավում, այլ այնքան շատ եմ ուրախանում, որ ինչ-որ մի մարդ ձեր մասին դրական կարծիքներ է արտահայտում, որպես մարդ կայացած, որպես լավ ազնվորություն, ապագա մեր Արցախի բնակիչ, ապագա զինվոր, կարաս իրա վրա վստահ լինես, մի բան վստահես մի աշխատանքում, վստահ լինես, որ ինքը սահմանը պահելուց ինքնա կանգնած, բայց մարդ կա կարողա շատ ուժեղ լինի, առաջի տեղ լինի, իրա մենակ մի մոտիվացիա դրամական միջոց, առաջի տեղ, այսինքն կարողա ինքը պահի ժամանակ իրա մազին չինել ուրանա, պահի ժամանակ քամելոնի տեսքով ոնց իրան հարմար լինի, իրա մեդալային, իրա ջեբին ոնց հարկը համարին են ցանի, կյանքը ցույց տվե, որ տենց ցերն է կան, լավերն է կան։ Իհարկե դաստիարակությունը սպորտային շատ կարևոր է եւ ի դեպ վերջին տասնամյակում կարելի այսպես ասել սպորտի հանդեպ հակումը երեխաների պատանիների մոտ շատացել է, ուզում են սպորտով զբաղվել, ուզում են թե ֆիզիկապես առողջ լինել եւ հետաքրքրվում են ուղակի սպորտով, թեկուզ դա արդեն առաջընթաց է։ Այո, ճիշտ եք նկատել, որովհետեւ պատերազմից հետո մեծ թափով տարբեր մարտարվեստներ Արցախում սկսեցին գործել, ֆեդերացիաներ, սովետական կարգերի ժամանակ այդքան հնարավորություն չկար, որ ուշույով, կարատեով, թեկվանդոյով, մուայթայով զբաղվեն երեխաները, կար հին սովետական վարբա, ջուդո սպորտաձևերը, որոնք նույնպես բոլոր սպորտաձևերն են, լավ են, վատ սպորտաձև չկա, կա վատ մարզիչ եւ վատ սպորտսմեն։ Հիմա հնարավորությունը ծնողներին իրանց երեխաներին տանելու տարբեր խմբակներ շատացել Արցախում։ Ճիշտ է, չեն կարա այդ նույն ասեն գյուղերի համար, որովհետև գյուղ կա, որ մի խմբակ էլ չկա։ Հազվադեպ գյուղերում են, որ խմբակները են, որ մեծ ձալեր կա, այն էլ մենակ բասկետբոլ, վոլեյբոլ, ֆուտբոլ։ Թեկվանդոն կարծեմ ունի, հա, հնարավորություն շրջաներում նաև։ Հնարավորություն ասենք, որ ես մնում եմ Շորշ գյուղում, Շորշ գյուղում պարապացնում եմ։ Մյուս մարդը չէ, որ ապրում է Շուշիում, Շուշիում էլ է պարապացնում, քաղաքում էլ է պարապացնում, բայց դեռ մենք այն հնարավորությունը չունենք, որ այսինքն քիչ են մերնում։ Այո, մեզ ցանկալի կներ, որ շատ երեխաներ ուրիշ մարզերից հաճախեին, բայց շրջաներից հնարավոր։ Հաճախ, բայց այդ երեխեքին չես կարող ամեն օր Մարտակերտ երկեք ու հեռու տեղից բերես պարապմունքի, իրա ցնողին ասես տար պարապմունքից, հետո երեկոյան, դժվար է, դրա համար որպեսզի նա դառնա մարզիչ, շարունակի իր գյուղում է, շարունակի, երկրորդն էլ մոտիվացիան էլ չկա, ճիշտ ասած պարապմունքը օլիմպիական մարզը շատ դժվար է, ինքն էլ է մտածում ջահել երեխաներին, ընտանիք պահել, գործի, աշխատանք եւ այն, դրա համար հələ դեռ այդ հնարավորությունները չկա, մենք այն պետությունը չենք, որ ասենք այնպես մեծ ծախսեր կարան անենք, որ զարգացնենք, հնարավորություն կա քաղաքում ավելի շատ, դրա համար մեր աշխատանքը հիմնականում քաղաքի երեխաների հետ է կատարում, որտեղ մեր գյուղերին էլ կա, Շուշին, Շոշը, փորձում ենք շատ երեխաներ ընդգրկել ոչ միայն սպորտին, այլև երեխեքին մեր հենց թեկվանդոյի այս սպորտաձևի մեջ լինեն, առողջ ապրելակերպը, չխմեն, չծխեն, չխաբեն, ընկերասեր լինեն, դաստիարակվեն, հա, շրջապատում գնում են, մրցունների ընկերություն են անում իրար հետ, ճանապարհին իրար հետ խոսում են, այսինքն կյանք են տենում, իրար հետ հաց են կիսում, ավելի շփող են դառնում, ավելի մարդամոտ են դառնում։ Այսինքն դուք իսկապես դաստիարակում եք ճիշտ քաղաքացի, ոչ միայն սպորտսմեն, հնարավոր է, որ երեխան մի ընթացք հետո ասենք թե թողի սպորտաձևը, բայց նրա մեջ արմատացած մնան այն սկզբունքները, որոնք ինքը սովորել է հենց սպորտով զբաղվելու տարիներին, հենց թեկվանդոյով ասենք կամ մի ուրիշ սպորտաձևով։ Ոչ թե հնարավոր է, այլ շատ մեծ թվով լավ երեխաներ կահ գալիս է, երբ հասունանում են իրանց կյանքի ուղղությունները, երբ որ սկսում են ընտրել, թողնում են սպորտը, բայց դա չի նշանակում, որ սպորտը թողեցին, մենք իրար բարև չենք տալիս, հետաքրքրում ենք ոնց է իրանց կյանքում, ինչ հաջողություններ կան, մենք ունենք աշակերտներ, որոնք արդեն ամուսնացել են, երեխեք ունեն, կա որ իրանց երեխեքին են արդեն բերում մեր մոտ պարապելու, սերնդափոխություն կա, կա արդեն սերնդափոխություն կա, իրանց երեխաներն են գալի պարապում, միշտ ուրախանում ենք իրանց կյանքում ինչ հաջողություններ են ունենում, իրանք էլ են հասնում սպորտից, ինչ առաջ ընթաց կա, նենց չի որ վերջացավ, հա, վերջացավ, գնաց ինքը այդ ուղությունը, նենց չի որ լրիվին հնարավորություն է տված, որ պետք է այդ ուղությունով զարգանա, այդի կյանքի մի ընթաց կա, որ իրան դաստիարակում է ավելի ճիշտ ապրելու, ավելի ճիշտ շփվելու մարդկանց հետ, ավելի լավ մարդ դառնալու։ Պաստորեն, դուք ձեր բաժին պարտականությունը, այսպես ասած, կատարում եք, ճանապարհում եք, կընտրի շատ ավելի լավի, իսկ եթե ոչ, համենայն դեպս իր սպորտային փորձը շատ օգնում է։ Փորձում ենք անել մեր հնարավորին ուժերին չափով, ինչ դառնա դա աստվածատեսնում, կդառնա լավ մարդ, չի դառնա, արդեն դա ճանկնա ճիշտ տալիս։ Շնորհակալություն պարոն Մկրտչյան հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ հետագա հաջողություններ եք մաղթում, չեմպիոններ, թող բոլոր նպատակները ձեր մարզաձևի հետ կապված իրագործվեն, և մենք անընդհատ առիթներ ունենանք ձեր հաջողությունները լուսաբանելու։ Շնորհակալություն, ես էլ ուզում եմ նորից հաջողություն մաղթել Բաքոյին, որ այս եվրոպայականների կարաժնությունում լավ մասնակցի, մենք էլ հպարտանանք իրանով, ուզում եմ, որ մեր Արցախ երկրում խաղաղություն լինի, որ բոլոր մարզիկները այսպես խաղա երկնքի տակ ապրեն, բարգավաճի, որ պատերազմը չլինի գլխավորը, մենք էլ ամեն մեկը իր գործը կամ հասկանացան։ Բաբկեն, 11 տարին որևէ սպորտաձևով զբաղվելու համար բավականին մեծ ժամանակահատված է։ Ուզում եմ իմանալ, ինչը քեզ գրավեց հենց թեքվանդո մարզաձևում։ Ես փոքր ժամանակ տեսել եմ թեքվանդոյի ցուցադրականներից եւ այդտեղ ցանկություն առաջացավ հաճախել թեքվանդո։ Ինչ են քեզ տվել այդ 11 տարիները։ Բավականին մեծ փորձ է արդեն, փոխվում է մարդը սպորտով զբաղվելիս, բնականաբար, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։ Հենց քո անձնական փորձով ուզում եմ իսպես, ինչ է տվել թեքվանդոն։ Թեքվանդոն շատ ընկերներ է տվել, տվեց կյանքի փորձ, սովորեցի մրցակցել, հարգել, լինել պատասխանատու։ Արևելյան մարտարվեստը բնականաբար միայն ֆիզիկական ուժով հաջողության հասնելը դժվար է, պետք է նաև կամային հատկություններ ունենալ։ Ինչպես ես դու հաղթահարում թեկուզ հոգնածությունը, ցավը, անհաջողությունը։ Այդքան եմ սովորացել մեր մարզիչը դիմանալ ցավին, դժվարությանը, անել ամեն ինչ նպատակին հասնելու համար, չընկճվել, եւ մենք փորձում ենք լինել առաջինը, ամենակարևորը ընթացքն է։ Բաբկեն, արդեն իմացա մարզչից, որ հաջողություններ ունես բավականին, եւ ուզում եմ այս վերջի ավելի ցայտուն հաջողության մասին խոսենք, Հայաստանի առաջնության, ինչպես եղավ, ինչ մասնակիցներ կային ու հետ էի մրցակցում, ի՞նչներ ամենադժվարը։ Մասնակցում էի Հայաստանի մարզերը, Երևանը, Լեննականից, Սևանից, տարբեր մարզերից։ Ես ունեցա 3 մենամարտ, դժվարը առաջին մենամարտն էր, որովհետև շատ էինք վարված։ Երկրորդ մենամարտում բացվեցի, սկսեցինք վստահ աշխատել, լսեցի մարզիչի ասասները եւ դա բերեց ինձ հաջողության եւ դարձա Հայաստանի չեմպիոն։ Մենք իհարկե ուրախ ենք մեր բոլոր մարզիկների ցանկացած հաջողության համար եւ հետաքրքիր է նաեւ Հայաստանի չեմպիոն այդ կոչումը։ Քեզ ինչ է տվել։ Պետք է ձգտենք ավելին։ Պատրաստում եմ նոյեմբերի 3-ին կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը, որ տեղի կունենա Կիպրոսում։ Փորձելու եմ լավ հանդես գալ, քրտնաջապ պարապել, որպեսզի մեր դրոշը բարձր բա։ Դու ոչ միայն մարզում ես, նաև սովորում ես, աշխատում ես եւ այդ ամենը միասին հասցնում ես, ինչպես է հաջողվում։ Փորձում եմ ամեն տեղ հասցնեմ, ես սպորտի եւ աշխատանքի եւ կրթվելու համար դժվար է, բայց պիտի հաղթահարենք, սպորտն է օգնում այդքանին հասնելու համար։ Նպատակասլացությունը դա ստիրակել, չէ՞ նաև։ Այո, աշխատասիրություն։ Բաբկեն, նրանց ովքեր դեռ նոր են սպորտային կյանք մտել, նոր են սկսել զբաղվել սպորտով, թեկուզ քո կրտսեր մարզընկերներին ինչ խորհուրդ կտաս քո փորձից ելնելով։ Ես խորհուրդ կտամ, որ քրտնաջան պարավես սպորտով, չթողնե սպորտը, դնել ամեն ինչ իր նպատակին հասնելու համար։ Այսինքն ջանք չխնայել։ Ջանք չխնայել իր նպատակին հասնելու համար։ Շնորհակալություն Բաբկեն, քեզ հետագա հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Եվ որ հասնես նպատակներին։ Շնորհակալություն։